program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Zakwitnie tysiąc róż, zakwitnie tysiąc mar. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci. Witam Państwa w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam przepiękny koncert jazzowego pianisty młodego pokolenia Michała Wierby. Ten wyjątkowo uzdolniony artysta poszukuje indywidualnego brzmienia i udoskonala swój warsztat muzyczny. 14 czerwca 2015 roku Michał Wierba na scenie w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedstawił nową płytę i swoją nową grupę z fortepianem jako instrumentem wiodącym. Wystąpił z zespołem w następującym składzie. Arek Skolik, legendarny perkusista jazzowy, uważany za króla swingu. Kuba Dworak, basista związany zarówno ze sceną hip-hopową, jak i jazzową. Oraz Bogusz Wekka, instrumenty perkusyjne. Jako gość specjalny do zespołu dołączył wybitny saksofonista Maciej Sikała, muszę dodać, laureat nagrody Mateusz Trójki, znany ze współpracy z największymi postaciami, jak na przykład Piotr Wojtasik. O swych kompanach tak pięknie powiedział lider. To wielcy, rasowi i dojrzali muzycy. Wiedziałem, że mamy ten sam oddech muzyczny. Przed Państwem Michał Wierba w Trójce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To był utwór pod tytułem Wiosna, który rozpoczyna naszą ostatnią płytę pod tytułem Orange Sky. A teraz zagramy nowy utwór, który się nazywa The Riddle Master, Mistrz Zagadek. Thank you. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem zaprosić na scenę gościa specjalnego. Będzie to saksofonista Maciej Sikała. Ogromne brawo, Maciej Sikała! Jest to dla mnie postać o tyle specjalna i wyjątkowa, że Maciej grał na pierwszym koncercie jazzowym, na jakim byłem. Było to w Ośrodku Kultury Cypriana Kamila Norwida w Nowej Hucie w Krakowie. I Maciej tam grał koncert na skokali zeduszek jazzowych. I jako 11-letni chłopiec miałem okazję go słyszeć i od tego momentu zaczęła się moja miłość do muzyki jazzowej. Także poniekąd Maciej spowodował, że jestem tutaj i gram dla Państwa. Ogromne brawo jeszcze raz. I wykonamy teraz dwie kompozycje. Pierwsza to jest kompozycja pod tytułem Gaja, a druga to jest utwór, który ja dedykuję perkusiście, królowi, Arek Skorik. Król! Kompozycja nosi tytuł It's Always Night or We Wouldn't Need Light. Thank you. Maciej Sikała. Maciej Sikała. Maciej Sikała. Bogusz Wekka, Bogusz Wekka. Arek Skolik, król Arek Skolik. Kuba Dworak, Kuba Dworak. Thank you.